Сяліба. Паэма Васіля Зуёнка. Дыялог праз гады і ростані, перамоўлены з самім сабою. Агнём вазьміся час той і той дзень. Я памяць крэсліў безліччу дарог. Я памяць засціў стромамі падзей. Я зноў к табе, вясны маёй парог, на сцежкі тыя, дзе цябе сустрэў. Хай словы, як пялёсткі, ападуць да родных берагоў, да родных стрэх, на споведзь сэрца грэшнае вяду. Той край імшарны, з сумам верасоў, дзе цар ядловец, нізенькі пярэстар, дзеці цярук пад чорнае крысо хавае ў дож па сем цяцер пярэстых, дзе валіць з ног цвярэзнікаў чабор, нібы пяршак найпершай самай пробы, дзе выжыла адно найменне бор, як выспа паміж лядаў расцяробаў, дзе прагная сасна дае засеў і б'юць крыніцы з вечнаю надзеяй, дзе з году ў год ляснік якім лысеў і маткі старадрэвіны радзелі. Той край мая радзіма. Між лясоў асеў бягляк язычнік днём асеннім, дуброву спляжыў вогненнай касой і кінуў на гарэлле жменю семя. Затым на ўсход схіліўся, сонцу слава, на захад пакланіўся перуну, жытло зляпіў, з літвінкаю бялявай абжыў за ноч глухую старану. Той край мая радзіма, дзве ракі, як дзве рукі, сялібу абдымалі, з лукі тугія стрэлы, шчупакі ў гаршчок на юшку самі заляталі. Далёкі сон, як быццам тут была я, знаёма ўсё і незнаёма ўсё. Ты ведаеш, дарога палявая, які мы боль з табой удвюх нясём. Вясна здала апошнія залікі, а там і лета, тэхнікум, бывай. Вясна цвіла, уладна хтосьці клікаў, слухмяныя мы беглі ў белы гай. Ты, пчолачка, пчолка яркая, ты вылеці за мора, ты вынесі ключыкі, ключыкі залатыя, ты замкні зімачку, зімачку сцюдзёную, а дамкні, лецейка, лецейка цёплая. Бярозы песню на руках насілі, людзям паслухаць, нівам, паплавам, арэха крохкая, па кропельцы расіне, праз цішыню вяртала гукі нам. Я па сцяжынках лётала, сабраць, каб у песню зноўку гэты перазвон, і раптам: «Тьфу ты!» – напалохаў дзядзька. «Дзень добры, тётка! Ява ты, ці сон?» Сябровак, я дадому не гукала.